kendilerine kitap verilmiş olanları görmedin mi? Batıl ilahlara ve tağuta inanıyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar inananlardan daha doğru yoldadır, diyorlar.